опекунам. И трудно ж, трудно знать пришлося шмялям струхлеўшага дупля, як наше слово пронеслося, як наша дрогнула земля. Загаманили, зашипели, вось так, по-своему, вовсю. Яшчэ показ познать на деле ваука и лиса и змяю. Не варта гэтак распинаться, мае шмялькі в чужым вуллі. Затесна вам у нашай хатцы, гайда, туды, адкуль прыйшлі. Што вы прынеслі? Што? Загляньце да беларуса сумных хат. З тых самых лык пляце ён лапці, якія плёў 100 год назад. Вы песню хочаце спаганіць, якое адвечнасць не змагла, і свой паступак затуманіць брахнёй з добра, а не са зла. Мы верым, што жывога слова не пойме цёмны ваш хаўрус, але ў дружбы вашай сковы ўжо не паверыць беларус. Як трутні, ласая на соты, вы к нам прыйшлі ў гадзіну бед, чуць толькі сталі да работы, а груганам гатоў абед. Цямніцы вісельняў асновы, слугі нагайкі і штыха, сумленне, край прадаць гатовы за бліск нагруднага значка. І з думкай носячысь шалёнай, вы жадаеце з людзей, каб вам паверылі мільёны, каб вам карысны стогн гудзеў. Не вам, не вам. Гасіць паходні, што распаліў жывы народ, і праўда возьме верх нязводне, такі ўжо сонца вечны ход.